Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle amellerimizi kabul etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kararacağı bir yerde Allah Azze ve Celle yüzü ak olanlardan eylesin. Allah Müslümanlara birlik, beraberlik versin. Güç, kuvvet versin. Şuur ihsan etsin. İşlerinden Rabbani alimlerin çıkmasını nasip etsin. Evet, bugün sizlere bazı güzel meselelerden bahsedeceğim. Ramazan ayı olması hasebiyle Müslümanların bazı hedefleri, önlerinde yapmak için koydukları hedefler olursa daha planlı, daha güzel çalışarak Ramazan ayını daha da iyi değerlendirebilir. Müslüman bir aile Ramazan ayında önüne birçok proje koyarak ne kadar daha fazla hayır işlerim, daha Rabbimin rızasını nasıl kazanırım diye projeler üreterek, hedefler koyarak ona göre amelini ne yapar? Düzeltir. Hem boşa giden zamanını, yaptığı israfı, yaptığı birçok yanlışı bununla ne yapar? Düzeltme yoluna gider. Allah hepimizden razı olsun. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ehl-i sünnetten bazıları şöyle demişlerdir. Eskiden sahabeler, Müslümanlar 6 ay boyunca Ramazan ayına kavuşmak için dua ederler. 6 ayda işlemiş oldukları amellerin kabul olması için Allah'a dua ederek vakit geçirirlerdi. Yani hep amellerinin yüzlerine atılmasından korkarlardı. Allah Azze ve Celle'nin onları gadaplı bir şekilde karşılamasından hep korkarlardı. İşte ilk Müslümanlar Ramazan ayına çok çok büyük önem vermişlerdir. Ve Allah için takdim ettikleri itaatları, hayırlı amelleri düşünerek yapar, önlerine hedefler koyar ve bunu başarırlardı. Allah onlardan razı olsun. Bugün de Müslüman ailelerin günümüz Ramazan ayı konusunda birçok projeleri, hedefleri, hatta acil bir araya gelerek hayır üretecek meseleleri düşünmesi gerekir. Çünkü her tarafımız yanıyor. Birçok insanlar ihtiyaç içinde. Toplumumuz kopuk. Kimse kimseyle konuşmuyor. Kimse kimseyle bir araya ne yapmıyor? Gelmiyor. Öyle bir kavmiyetçilik, kopukluk, ihlassızlık, samimiyetsizlik varken böyle bir ortamda insanların ilk yapacağı hedeflerden bir tanesi iki kişinin arasını düzeltme projesi. Yakınlarınızdan, akrabalarınızdan tespit ederek aile fertleri yakın akrabadan başlayarak bir uzlaşma, bir uyum içinde insanları bir araya ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede de dediği gibi Allah'ın azabından korkun ve birbirinizin arasını ne yapın? Düzeltin demiştir. Aleyhissalatü vesselam sadakanın en faziletlisi, hayırlısı iki insanın arasını düzeltmekmiş, düzeltmektir, bulmaktır buyurmuştur. Hatta caiz olan yalandan bir tanesi nedir? Küs olan iki insanın arasına ona gidip ayrı söz, ona gidip ayrı söz söyleyerek onların arasını nedir? Yapmaktır. Evet. Başka bir hedef ne olmalı? Biliyorsunuz yaşamış olduğumuz ortamda bu kadar bozukluğun, bu kadar başıboşluğun, bu kadar keşmekeşliğin olmasının sebebi İslam ahlakı çökmüş durumda. İslam ahlakını düzeltme önünüzde hedef olarak, güçlendirme hedef olarak oldu mu, bu aynen bir şeye benzer. Düşünün, koskoca mahalledeyiz. Bu mahalle büyüyor, ne oluyor? Koca bir ilçe oluyor. İlçeler birleşiyor, şehir oluyor. Herkes evinin içini tertemiz yapsa, herkes kapısının önünü tertemiz yapsa, ne olur? Demek ki herkes ailesinin içinde İslam ahlakını ne yapacak? Güçlendirecek. Herkes bunu başardığında komşularıyla, yakın komşularıyla, ticaret yaptığı yerle, gittiği yerden, çalıştığı yerle ne olur toplumun ahlakı? Düzelir. Ki imanımızın bir gereği değil mi bu kardeşlerim? Her kim bir münker görürse ne yapsın? Eliyle, diliyle veya kalbiyle ne yapsın? Düzeltsin. Bu aynı zamanda Müslümanın imanının da nerede olduğunun nesidir? Bir göstergesidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda Ayşe annemiz onun ahlakı Kur'an'da demiştir. Öyleyse İslam ahlakının güzelleşmesi, güçlendirilmesi Müslümanın öze, vahye, Kur'an'a ne yapması, dönmesi gerekir. Her evden Kur'an tilavetlerinin yükselmesi, onların manasının okunması, anlaşılması, talim edilmesi ve hayata geçirilmesi gerekir ki ahlak gerçek standartını ne yapsın? Bulsun. Güçlensin, kuvvetlensin. Bir çocuk, bir kız, bir yetişkin veya bir anne, bir baba Allah korkusunu sinesinde ne yapsın? Duysun. Allah adı anıldığında kalbi ne yapsın? Titresin. Öyle ki o zaman bu dışarıya da ne yapsın? Aksetsin. Kendisine bile fayda olmayan bir iman, kendisine bile yetişmeyen bir ahlak dışarıya yansımaz kardeşlerim. Bu mümkün değil. Şimdi bizim kolonyayla ilk soranın kolonyası aynı mı? Değil mi? Erdal duymasın da. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Allah hepimizden razı olsun. Ahlakını o Kur'an ahlakıyla düzeltenlerden eylesin. Evet kardeşlerim. Ramazan ayı bambaşka bir aydır. Ramazan ayı eğlence ayı değildir. Ramazan ayı ibadet ayıdır. Çalgılar, çengiler, dönmeler, şenlikler ayı değildir. Veyahut sakalsız, şusuz, busuz hocaların çıkıp da veya hoca müsveddesi diyeyim, dini anlattıkları bir ay değildir. İslam'ın hocası da bellidir, ahkamı da bellidir, akidesi de nedir? Bellidir. Öyleyse oruç yemekten, içmekten uzak tutma, insanın kendisini alıkoyması değil, dili, bütün azalarını günahlardan ne yapması, beri tutmasıdır. Oruç sadece bedenle değil, ruhla da tutulur kardeşlerim. Eğer ruh bozulmuşsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, dedem şeker attın mı? Getiriyor mu çayı? Getiriyor. Tamam. Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi, bedende diyor bir et parçası var. O düzeldi mi? Her şey düzelir. O bozuldu mu? Her şey bozulur diyor. Öyleyse o et parçası olan kalbin düzgün kalabilmesi için azami dikkat göstermemiz gerekir. İmam Ebu Davud'un da dediği gibi Allah kendisinden razı olsun. Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor 500 bin hadisini ezberledim, hıfzettim. Bunlardan 4 tanesi diyor İslam'ı anlamam için yetti de arttı diyor. Neydi bunlar? Konumuzdan alakalı bir tanesi, helal da belli, haram da belli. Kim bu ikisine dikkat ederse dinini ve ırzını ne yapar? Korur diyor. Birisi Ayşe annemizin rivayet ettiği, kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir iş yaparsa o mertuttur, kabul olmaz diyor. Yine Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği ameller niyetlere göre hadisi ve Hasan radıyallahu anh'ın rivayet ettiği müminin güzelliği kendisine lazım olmayan işlerle uğraşmamasıdır diyor. İşte bu dört temel bir Müslümanın mümin olması için yeterli olan sebeplerden bir tanesi. Demek ki helala harama dikkat eden bir insan dinini ne yapıyormuş? Koruyormuş. Dikkat edin diyor. Bunların arasında şüpheli şeyler var diyor. Hadisin devamında. Ve her padişahın bir korusu vardır. Çoban diyor sürüyü yasak koruya yaklaştırdı mı oraya girmiş gibidir diyor. Dikkat edin. Vücutta bir et parçası var diyor. O düzeldi mi? Hepsi düzelir. O bozuldu mu? Hepsi bozulur diyor. Dikkat edin. O et parçası kalptir diyor. Ve takva buradadır. Takva buradadır. Takva buradadır diyor. Demek ki şuradan girene ve çıkana Müslüman ne yapacak? Dikkat edecek. Buna dikkat etmedi mi demek ki din diye ortada hiçbir şey kalmıyor kardeşler. Düşünün. Davetçi olan bir Müslüman yalan söylüyor. Daveti tesirli olur mu? Müslüman olan birisi tüccar, yalancı. Kandırıyor insanları. E bunun Müslümanlığı fayda verir mi? Müslüman bir baba, yalancı. Yani bir şeyden gidelim. E onun çocuğu babasına saygı gösterir mi? Müslüman bir kadın, yalancı. Onun çocuğu, eşi, karısına güven duyabilir mi? Yani bir yalan hepsini ne yapıyor? Götürüyor. Öyleyse Müslüman ahlaklı olacak kardeşlerim. Cehennem ateşinden kendisini ne yapacak? Koruyacak, amellere bakacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cehennemi gördüm, ekserisi kadınlardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kadının birisi neden? Çünkü siz diyor 9 iyilik yapıp bir kemlik yapıldığında benim aradın Yasin. Tamam. Ben buradayım. Nimete nankörlük yaparsınız da o yüzden cehennemi boylarsınız diyor. Evet. Allah bize hayır versin. Bir yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun diyor. Allah razı olsun. Demek ki burada da sadaka, infak Müslümanı birçok kötülükten ne yapıyor? Alıkoyduğu gibi temizleme yoluna da ne yapıyormuş? Gidiyormuş. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim. Demek ki insanın kendisini cehennem ateşinden koruyacak amellere ihtiyacı var kardeşlerim. Öyleyse oruçluyken çirkin söz söylemeyeceksiniz. Yalan söylemeyeceksiniz. Dedikodu, gıybet yapmayacaksınız. Sesinizi yükselterek bağırıp çağırıp konuşmayacaksınız. Eğer birisi size gelir çatarsa, tahrik ederse, iftardan sonra gel döveyim demeyeceksiniz. Ben oruçluyum deyip oradan çekip gideceksiniz. Bugün dek geldim de ondan diyor. Çok hoşuma gitti. Yok bitsin demiyor. İftarda gel diyor. Hoşuma gitti. Öyle demeyeceksin. Ben oruçluyum diyeceksin. Yani iftardan sonra da aynı harekete devam etmeyeceğiz. Evet. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Allah'a yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir diyor. Demek ki orucun Müslüman üzerinde büyük etkisi var. Oruçlunun sevineceği iki sevinç anı var kardeşlerim. Birisi iftar ettiğinde, ikincisi de Rabbına kavuştuğu zaman. Allah her ikisinde de bizleri hayırlı kılsın, sevinen samimi kullardan eylesin. Oruç nefisleri cimrilik, bencillik, kibir, kendini beğenmişlik ve diğer kötü ahlaktan tezkiye etmesi ve temizlemesi gerekir. Eğer oruç gıybetten, kovuculuktan, yalandan, hasetten, kinden, nefretten, alaydan, istihazeden sahibini alıkoymuyorsa, o zaman oturup bir düşünelim. Bu orucun bize ne faydası var? Niye aç kalıyoruz? Yani biz hayvancılıktan geldik, batmaya samanı dökersen bizim inek yerdi. Dökmezsen kapıya bakardı. Eğer hayvanla insan arasında bir fark varsa, Rabbini biliyorsa, Rabbinin emirlerini yapıyorsa ibadet nedir? Geçerlidir. Ama hem oruç tuttuğunu söyleyip, bencilliği, kibirliği, enaniyeti, her türlü istihzası, gıybeti, yalanı varsa, o zaman bu adamın orucuna Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bu oruç insana ne yapacak? Fayda verecek. Yani bedenin de ruhun da orucu ne yapacak? Tutacak. Sahibinin üzerinde ne yapacak? Etki yapacak. Bak arkadaşlar ıslanmış. Ne olmuş? Yağmur onlara bir iz yapmış. İşte ibadetler de insana böyle ne yapacak? İz bırakacak. Yüzünü nurlandıracak. Görünüşünü hayırlı kılacak. Yani aleyhissalatü vesselamı, ashabını birileri gördüğünde ne yapıyordu? Güven duyuyordu. Diyordu ki işte güvenilecek insan. İşte yalan söylemesi mümkün olmayan insan. Yani görünüşüyle Müslüman insana hiç konuşmadan güveni ne yapacak? Verecek kardeşlerim. Evet. Aleyhissalatü vesselamın sözünü tekrarlayalım. Kim yalan konuşmayı, çirkin ameli, başkasına haksızlık yapmayı, gıybet etmeyi terk etmezse Allah onun yeme ve içmesini bırakmasına ihtiyacı yoktur diyor. Evet. Ramazan hedeflerimizden bir tanesi de sürekli mağfireti, bağışlanmayı düşünme ve sürekli Rabbimizden af dileme. Bunu hedef haline getirirsek ve Ramazan boyunca bunu değerlendirirsek belki affedilen insanların arasına ne yaparız? Biz de gireriz. Evet. Ramazan günah ve hataların bağışlanmasında bir fırsattır kardeşlerim. Aleykümselam. Aleykümselam. Müslüman ailenin Ramazan ayında en önemli hedef ve amaçlarından birisi bu ay çıkmadan bütün günahların bağışlanmasını hedeflemelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün, burnu yerde sürünsün. Kimin ey Allah'ın Resulü dendiğinde Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayına erişip de günahlarını bağışlatmayanın burnu yerde sürünsün demiştir. Anladın mı? Osman kardeşim. Bir daha tekrarlayayım mı? Demek ki bu aydaki projelerimizden yani bir Müslüman ailenin hedeflerinden birisi ne olacakmış? Aile ferdi bağışlatacak. Ramazan ayı bitmeden bağışlanmış bir aile olması gerekir. Hadis-i şerif ne diyordu? Burnu yerde sürsün, burnu yerde sürsün, burnu yerde sürsün. Kimin? Ramazan ayına erişip de günahlarını bağışlatamayan insanındır. Öyleyse hedefimizi ne yapalım? Güzel yapalım ve ona göre hayatımızı tanzim edelim. Bizde hayat nasıl geçiyor? Bir taneniz nasıl bağışlatıyor? 24 saatini anlatır mı? Var mı babayı? Sohbete gidiyorum. İftar ediyorum. Namazı kılıyorum. Sohbet dinliyorum. Teravih kılıyorum. Gidiyorum. Yatıyorum. Sahur yemeği yiyorum. Namazı kılıyorum. Yatıyorum. İşe gidiyorum. İftara gidiyorum. Bu mu? He? Artı yok mu? Yani böyle bir proje buraya koymasak bitti mi işiniz yani? Evet. Ramazan orucunu düzgün tutma, kaidelerine göre tutma ve dilini, bedenini, kibirden, yalandan, dedikodudan, gıybetten, kalbini her türlü kötülükten koruma, affedilme sebeplerinden bir tanesidir. Yani hem orucun kabulünün gereklerindendir, hem de senin günahlarının bağışlanma sebeplerinden bir tanesidir. İki, Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim faziletine inanarak, sevabını Allah'tan isteyerek, Ramazan aylarını ibadetle geçirirse, geçmiş küçük günahlarının hepsi ne yapar? Bağışlanır. Demek ki Ramazan gecelerini, gündüzü oruç olduğu gibi, geceleri de ne olacak? İhya edilecek. Yani gece namazı gibi, Allah'a hamdolsun biz burada teravih olarak da ne yapabiliyoruz? Bunu kılabiliyoruz. Han Hoca'nın dediği gibi geriye kalan uykunuzda da gene de neyden? İbadetten diyor. Evet. Yine Ramazan ayının içinde bir gece var. Ki az kaldı aramaya başlayacağımız. Allah hepimize ömrümüz varsa o gecelere erişmeyi ve mağfirete ermeyi nasip etsin. Aleyhissalatü vesselam, kim faziletine inanarak, sevabını Allah'tan isteyerek, Kadir gecesini arar ve o geceyi ibadetle geçirirse, günahları ne yapar? Affolunur diyor. Bu da Kadir gecesini arama, geceleri ihya etmede, günahların arınmasında sebeplerden bir tanesi. Evet. Rabbim bizlere hayır versin kardeşler. Tabi sizler zaten bunları yapıyorsunuz ama bizim görevimiz vakit doldurmak değil ama nasihat etme, biraz da hatırlatma babından. Evet, evet. Allah razı olsun. Evet. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenler de var. Ramazan orucunu tutan, geceleri ibadetle geçiren kimse, orucunu Allah Azze ve Celle'ye imanından kaynaklanırsa, orucunu Allah rızası için tutarsa, sevabını Rabbinden beklerse, o zaman bu sevaba, mağfirete ne yapar? Nail olur kardeşlerim. Evet. Bir başka proje nedir? Ramazan ayında ümreye niyetlenmedir. Bu da aleyhissalatü vesselam, Ramazan ayındaki umre bir hacca nedir? Bedeldir diyor. Gücü yeten varsa Ramazan ayında ne yapar? Ümre yapar. Hatta son 10 güne getirip bir de Mekke'de veya Medine'de itikafa girerse artık değme keyfine. Bu da hedeflerden birini yapabilir, olabilir. Mesela sigara içen, yani eşek boku mu diyorlar, içen arkadaşlarımız paketlerini bir sene hesaplasınlar. Bir ümreye çok rahatlıkla, hani haramıyla helal mıydı, ondan uğraşmıyorum. Ama Ramazan ayına hedefleyerek o parayla, en azından çöpe giden parayla, çöpe gidiyor değil mi? Dumana gidiyor. Dumana gidiyor. Ha, havaya gidiyor. Çöpe gitmiyor yani. Gitmiyor yani. Ha. Çöpe gidiyor deseydiniz, her gün bizim çöpe atın o kadar diyecektim de ben gideyim diyecektim. Neyse. Evet. Evet. Demek ki ümrede hedeflenebilir. Yine Ramazan ayı girdiğinde, ki Ramazan ayı nedir? Kur'an ayıdır kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril'le karşılıklı Kur'an okuduğu, mukabele yaptığı bir aydır ki bu ay bununla ne yapılabilir? Değerlendirilebilir. Ama böyle barnağınızı alıp televizyonun karşısına geçip o okurken yok, böyle olmaz. Veyahut her satırı İhlas Suresini okuyarak da olmaz. Anlatabildim. Biri okuyacak, öbürü ne yapacak? Takip edecek. 15 gün, 20 gün çalışacak, öğrenecek. Mukabeleyi ne yapacak? Öyle yapacak. Veyahut bugün bir cüssenin, o cüssenin, o cüssenin cüzleri dağıtarak toplam oturup ne duası diyorlar? He? Ne şerif? Nalını şerif mi? He. Öyle hatmi şerif deyip böyle bir dua bilmem şey yok kardeşler. Okursunuz, amel edersiniz. Rabbinizden hayır beklersiniz. O okuduğunuz surelerle, bakın mesela namaz kılıyoruz. O namazda Fatiha'dan tutun okunan bütün surelerin Şöyle bir manalarını bir düşünün bakayım. O zaman namazınız nasıl şekilleniyor bakayım. Okuduğunuz ayeti bir düşünün. Emirse emir, nehiyse nehi, müjdeyse müjde, duaysa dua. Namazınız anında değişiverir. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Yine Ramazan ayında hedeflerden birisi Müslüman bir ailenin kendisini ve aile fertlerini cehennem ateşinden, azabından nasıl kurtulurum? Onun çarelerine bakmak olmalıdır. İbadetle geçirirse, azalarını günahlardan korursa, iyi insanların yanına giderse, helalinden yerse, dinini öğrenirse, Kur'an hatmi yapar, Kur'an mukabelesi yaparsa, Peygamberimizin sünnetlerini okursa, insanlara nasihat ederse, cehennem ateşinden, azabından korunmaz mı? Bir kadın iffetini korur, namusunu korur, eşine düzgün davranır, koca karıya güzel davranır, İslam'ın emirlerini yerine getirir, Allah'ın hakkını korur, gözetirse, o ailedeki çocuklar güzel olmaz mı? Öyleyse herkes üzerine düşeni ne yapacak? Yakıtı ateşten, yakıtı insandan ve taştan olan cehennem ateşinden insanlar hem kendini hem de aile fertlerini ne yapacak? Koruyacak kardeşler. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet. Yine hedeflerimizden bir tanesi de Ramazan ayında harcamayı, infakta bulunmayı, sadaka vermeyi çoğaltmamız gerekir kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok cömert birisiydi ama Ramazan ayında rüzgardan daha cömertti. Peki biz onun ümmeti değil miyiz? Ne oluyor bu nazlanmalar çeyrek çeyrek, yarım yarım? Nerede Ferhat? Ebu Bekir radıyallahu anh dünkü sohbeti hatırlayacak olursanız Ömer soruyor. Ne verdin? Geriye ne bıraktın? Allah'ı ve Resulünü bıraktın diyor. Osman radıyallahu anh'ın amelini görüyorsunuz. Herkesten daha çok veriyor. Orduyun neredeyse tamamını veya birçoğunun bütün teçhizatını ne yapıyor? Gideriyor. Allah onlardan razı olsun. Demek ki Müslüman insanlara dilenmeyen, sadaka veren, infakta bulunan, gizli gizli insanları sevindiren, takva sahibi kimseleri bulup onlara yardım eden insandır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Çarşı çarşı, pazar pazar, semt semt gezerek gücümüz nispetinde Müslümanlara yardım etmek zorundayız kardeşlerim. Evet, başka projelerimizden bir tanesi nedir? Hedeflerimizden oruç tutan insanlara iftar ettirmek. Hayırlı bir iş değil mi? Ne kadar da güzel bir şey. Oruç tutuyorsun, oruç tutana iftar ettiriyorsun, onun orucunu kendi haline ne yapıyorsun? Yazdırıyorsun. Bu güzel bir hedeftir. Allah her Müslümana nasip etsin kardeşlerim. Ama bu hedefleri sen Ramazan ayından önce Ramazan'a girmeden hedeflersen, kendini ona göre hazırlarsan bunları çok rahatlıkla ne yapabilirsin? Yerine getirebilirsin. Evet. Her şeyin bir lezzeti var kardeşlerim. İmanın da lezzeti vardır. Amel etmenin de ne var? Bir lezzeti vardır. Allah bu lezzeti alanlardan eylesin. Evet. Yine Ramazan ayında hedeflerden birisi Allah Azze ve Celle'nin dinini çarşı çarşı, pazar pazar, her yere yayma, tebliğ etmedir. İnsanlara duyurmadır kardeşlerim. Biliyorsunuz bu ay fırsatlar ayıdır. Başka zaman dinlemeyen insanlar bu ayda sizi çok rahatlıkla ne yapabilir? Dinleyebilir. Öyleyse öyle bir projeler geliştireceksiniz ki Müslüman gittiği her yerde sözü dinlenen, özü sözü doğru, kendisi görüldüğünde Allah hatırlanan insan olmalı. Ramazan ayında eğer bu portreyi çizmişseniz bütün yıl boyunca insanların size bakışı da ne olur? Öyle olur. Bizim toplumda çok basit. İki Allah kelamı yap, adını hocaya çıkarırlar. Bitti. Hoca aşağı, hoca yukarı gidersin. Evet. Yine hedeflerden bir tanesi ilim talebesinin geçimini sağlamayı hedefleme. Bunlar çok hayırlı projelerdir kardeşlerim. Biliyorsunuz bazı yollardan geçen ilim eden insanların ilim etmesi hasebiyle çalışması, iaşesini kazanması güçtür. Her ikisini bir arada yapması çok zordur. Öyleyse ilim yolunda olan insanlar tespit edilip onların iaşesi ne yapılmalı? Giderilmeli ve bu saflara onlar ne yapılmalı? Kazandırılmalıdır. İlim ehli yetiştirilip de bu saflara kazandırılamazsa bu insanlara eğitecek insan ne yapamazsınız? Bulamazsınız. Bunlar düşünülerek, yerine getirilerek yapılması gereken önemli meselelerdendir. Yine projelerden bir tanesi yaparsınız, yapmazsınız bilmiyorum ama sahabeler yapardı. Borçlu olan Müslüman kardeşlerinizi tespit edip borçlarını ödeyebilirsiniz. Yaparsınız değil mi? Hı-hı, yaparsınız. Ben biliyorum. Evet, borçlu insanlar biliyorsunuz dert, keder içinde yaşarlar. Hani hep anlatırlar ya, Hasan'ın Hüseyin'e borcu varmış. Hasan camın kenarında sabaha kadar oturur, sızar, işe gidermiş. Hüseyin de hırlı hırlı yatarmış. Bakmış bu iş böyle olmayacak. Hasan cama gelmiş, la hisse ödemiş, ne var la demiş. Sana olan borcum var ya demiş, he ödemiyorum lan demiş, az da sen uykusuz kal demiş. Vurmuş aşağı yatmış, bu sefer öbür oturmaya başlamış. Bakın, aleyhissalatü vesselam bir cenaze geldiğinde sorardı. Bunun borcu var mı? Var dendiğinde onun cenaze namazını kılmazdı. Sahabeye siz kılın derdi. Bir gün yine sahabelerden bir tanesinin cenazesi geldi. Aleyhissalatü vesselam bunun borcu var mı dedi. Var deyince gidiyordu. Ebu Musa ile işaret dedi ki onun borcu bana ait. Kıl dedi. Evet. Müslümanlara da böyle yiğitler gerekir kardeşler. Allah hepimize hayır işleyecek amel işlemeyi nasip etsin. Bunlar önemli, azmedilmesi gereken ve yapılması gereken meselelerdir. Velev ki sevdiğiniz bir arkadaşınız düşkün, zor durumda. Onun ihtiyacını giderdiniz. Buna binaen ömür boyu sizinle arkadaşlığı daha iyi olur mu olmaz mı? Bakın bu vesilelerden bir tanesi. Bakın aleyhissalatü vesselam hicret eden sahabelerle onlara kucak açan ensarı ne yaptı? Kardeş eyledi. Hatta ilk zamanlarda ölen birbirinin mirasçısı oluyordu. Sonra kan bağıyla miras kaldı sadece. Onların kardeşliği hiç bitmedi. Çünkü onlar Allah yoluna hicret ettiklerinde kendilerinden başka hiçbir şeyleri yoktu. Oradakilerse evlerini açtılar. Güçlerine güç kattılar. Hatta işlerinden evim var yarısı senin, malım var yarısı senin. İşte eşlerim, hangisini istiyorsan boşayayım, iddetinden sonra senin diyen oldu. Bu kardeşliği kimse bozamaz kardeşlerim. Kaynaşma, paylaşma, birbirlerinin ihtiyacını gideren Müslümanlar olmazsa birlik, beraberlik beklemeyin. Kuru kuruya kadan alayım olmaz böyle şey. Görünce merhaba, nasılsın kardeşim, iyi mi deyip kenarıya çekilip oturmakla bu işler olmaz, olmaz. Hedefiniz olmalı, gayeniz olmalı, dininizin bir göstergesi, semeresi, meyvesi olmalı. Bu olmazsa lezzetini alamazsınız. Yani giydiğiniz elbisenin ütüsüne bile verdiğiniz değerden öteye geçmez. Onu söyleyeyim. Evet, Rabbim bize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Darda kalan, borcunu ödeyemeyen birisine ne yapacaksınız? Yardım edeceksiniz. Sahabe yapıyor muydu? Yapıyor. Bakın bir misal anlatayım. Daha önceki sohbetlerimde anlatmışımdır. Bukhari'nin naklettiği bir rivayette dedem bana bir çay getir ya. İki şeker at. Allah Azze ve Celle kulunun amelini ilmiyle bildiği halde cehennemlik, yani amellerinde cennete götürecek bir ameli bulunmayan bir tüccarın amelinin tekrar tartılmasını istiyor. Bakın diyor, onu cennete götürecek bir şey yok mu? Melekler diyor ki, ya Rabbi, hayır namına bir şey yok. Tekrar bakıyorlar, eğer sizin tarafınızdan takdirse bilmem. Melekler diyor ki, bu adam sıkıntıda, darda kalmış, borcu olan her kim varsa ona yardım eden birisi. Hizmetçilerine de parayı alma zamanı geldiğinde sorun. Parası varsa alın. Sakın sıkmayın. Veremiyorsa ona genişlik sağlayın. Geniş olduğunda getirsin, versin demeyi emreden bir adam. Bundan başka bir şey bulamadık diyor. Allah Azze ve Celle genişlik sağlayan ancak benim diyerek onun o ameline karşılık nereye koymuştu? Cennetine. Düşünün, bu böyleyken böyle yani. Bir de Müslüman bunu Müslüman kardeşine yaparsa bunun artık hayrını, sevabını siz düşünün kardeşler. Ama falanın filanın yaptığı gibi değil. Adamın birinin giyecek elbisesi yokmuş. Biri tutuyor bir elbise alıyor. Ayakkabısı yokmuş. Biri de ayakkabı alıyor. Köy kahvesine oturmuşlar, adam geçerken, lan güneşte gezme, elbisenin rengi gidiyor. Öbürü, lan çamura basma lan, ayakkabıyı eskiteceksin derse, adam en son elbiseyi de ayakkabıyı da fırlatır, dondolak eve gider yani. Böyle de hayır işlenmez. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine hedeflerimizden bir tanesi İnsanların ihtiyaçlarını gidermek olmalı kardeşlerim. Bakın İbn Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanların Allah'a en sevimli olanı onlara en faydalı olandır. Amellerin Allah Azze ve Celle'ye en sevimli olanı bir Müslümanı sevindirme veya ondaki bir sıkıntıyı kaldırma veya borcunu ödeme veya açlığını gidermektir diyor. Şüphesiz Müslüman kardeşinden beraber bir ihtiyacı görmen senin iki ay itikafa mescitte girmenden daha hayırlıdır. Kim öfkesini tutarsa Allah da onun ayıbını örter. Kim intikam almaya gücü yettiği halde öfkesine hakim olursa Allah da kıyamet günü onun kalbini hoşnutla doldurur. Kim Müslüman kardeşinin ihtiyacını karşılayıncaya kadar onunla beraber olursa Allah onun ayağını ayakların kaydığı günde sabit kılar. Şüphesiz kötü ahlak sirkenin balı bozduğu gibi ameli bozar buyurmuştur. Evet. Yine aleyhissalatü vesselam kim müminden dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da kıyamet günü onun sıkıntılarından bir sıkıntıyı ne yapar? Giderir buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Böyle bir iftar yemeğinden sonra çok sizi sıkmak istemiyorum. İnşallah yarın ömrümüz varsa sohbetimize devam ederiz. Allah Azze ve Celle bu güzel hayır ve daha nicelerini işlemeyi hedefleyen, hayatına geçiren samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Öğrendiğimiz doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.